نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير گیارہویں پارے کا رکوع نمبر 7 ہے جو آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک ہے سورۃ یونس پارا نمبر 11 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 11-20 پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ اور اگر جلدی دے دے اللہ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے شر برائی کو استجالہم جلدی مانگنا ان کا بالخیری بھلائی کو لقدی الیہم البتہ پوری کر دی جاتی ان کی طرف اجلهم ان کی مہلت عمل فنظر الذین تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں وَإِذَا اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ چھو جاتی ہے انسان کو الدُّرُّ تکلیف دعانا پکارتا ہے ہم کو لِجَنْبِهِ اپنی کروٹ پر او قائدن یا بیٹھے ہوئے او قائمن یا کھڑے کھڑے فلما پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں انہو اس سے در رہو اس کی تکلیف کو مرا چلا جاتا ہے کالم گویا کہ نہیں یدعونا پکارا تھا اس نے ہم کو الا در مسہ طرف تکلیف میں جو پہنچی اس کو کذالک اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیے گئے للمصرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما کانو جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے الْقُرُونَ بستیوں کو اور قوموں کو مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے لما ظلموا جب کہ انہوں نے ظلم کیا وجاءتهم اور آئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول بالبینات اس کھلے دلائل کے ساتھ. وَمَا كَانُوا اور نہ تھے وہ لِيُؤْمِنُوا کہ ایمان لے آتے. كَذَلِكَ اسی طرح. نجزی ہم جزا دیتے ہیں. القوم المجرمین مجرم قوم کو. ثم جعلناکم پھر بنایا ہم نے تم کو. خلائف جانشین. فی الارض زمین میں. من بعدهم ان کے بعد. لننظر تاکہ ہم دیکھیں. کیف تعملون کس طرح تم عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں. عَلَيْهِمْ ان پر. آیَاتُنَا ہماری آیتیں. بینات روشن. قال کہتے ہیں. الذین وہ لوگ. لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے. لقاءنا ہماری ملاقات کی. ائتی بقرآن لے آؤ کوئی قرآن. غیر حاذا اس کے علاوہ. او بدل ہو یا بدل دو اس کو. قل کہہ دیجئے. ما یکونو نہیں ہے. لی میرے لیے. ان ابدل ہو یہ کہ میں بدل دوں اس کو. من تلقائی طرف سے. نفسی اپنے نفس کے. ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا. الا مگر. ما یوحا اس کی جو وحی کیا جاتا ہے. الیہ میری طرف. انی بے شک میں. اخافو ڈرتا ہوں میں. ان اگر. عصیتو میں نے نافرمانی کی. ربی اپنے رب کی. عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. قل لو کہہ دیجئے اگر. شاء اللہ چاہتا اللہ. ما تلوتہ نہ میں پڑھتا اس کو. علیکم تم پر. ولا ادراکم بھی اور نہ میں خبر دیتا تم کو اس کی. اور نہ خبر دیتا تم کو اس کی. فقد تو تحقیق. لبستو میں ٹھہرا رہا. فی کم عمورن تم میں ایک عمر تک. من قبل ہی اس سے پہلے. افلا تاکلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن ازلمو، تو کون بڑا ظالم ہے؟ ممن افترا، اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ ہی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، انہ بے شک وہ، لا یفلح المجرمون، نہیں فلاح پاتے مجرم، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مَا لَا يَدُرُّهُمْ، اس کی جو نہیں نقصان دیتا ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ نفع دیتا ہے ان کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہا اولائی، یہ لوگ یا یہ ہستیاں، شفعاؤنا، ہماری سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس، قل، کہہ دیجئے، اتنبیون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بیما، ساتھ اس کے جو، لا یعلمو، نہیں وہ جانتا، فی السماواتی، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وما کان الناس، اور نہ تھے لوگ، الا امتا واحدہ، مگر امت ایک ہی، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا، اور اگر نہ، کلیمتن، ایک بات ہوتی، سبقت، جو گزر گئی، میر ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لَقُدِيَا، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، فِيمَا فِيهِ، اس معاملے میں جو، جس میں، يَخْتَلِفُونَ، وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَيَكُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا انزلا کیوں نہیں اتاری گئی علیہ آیتن اس پر کوئی نشانی مر ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فَقُلْ تو کہہ دیجئے اِنَّمَ الْغَيْب بے شک غیب لِلَّهِ اللہ کے لیے ہے فَانْتَظِرُوا پس انتظار کرو اِنِّي مَعَكُمْ بے شک میں تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں بس جی